राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृष्ण वद बंधन परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित गदा नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुण ब्रह्मबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महान् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो काम छोड़कर भजन में लग जाओ। और एक तरफ से आप बताते हैं सब कुछ सांसारिक काम भगवान का काम है, सब भगवान का काम मानकर करो, तो हमको क्या करना चाहिए हम समझ में नहीं आती बात। अलग होकर करे तो अलग हो करो, और नहीं अलग हो सको तो फिर सर पर करो। अलग हो अकेला नहीं कर सको कुटुंब से कारण है तो सबके साथ करो। दोनों बातें बहुत बढ़िया। अगर सब छोड़ कर अलग हो जाओ तो बहुत ही बढ़िया, वो नहीं कर सो तो करिए करो। बैठना उठना कुला धोना हाथ धोना कपड़ा धोना स्नान करना सब भगवान का, सब काम भगवान है, भगवान का काम करता, अपना काम नहीं, अपना काम है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना भी भगवान का काम, कुटुंब का पालन करना भी भगवान का काम, आना जाना ही भगवान का काम, लेना देना भी भगवान का काम। जो करो सब कर सब, यद करो से यद स्नाशी यद जो त्राशी यद और यद तपस्या से मानते तत्वों दर्पण। सब काम भगवान है, सुबह सब फल से ये बात दोनों बातें ठीक है एकदम। बहुत कम आदमी ऐसे होंगे तो कैसे ऐसा कहेंगे, बातें पूछते हो कैसे होता बहुत बढ़िया। अनुकरणीय कौन होगा इसमें अपना? दोनों से, ये ब्राह्मण और सरदार का इसमें भेद नहीं है, भेद भगवान का हो जाने में सब एक। अपना अपना ब्राह्मण ब्राह्मण तो ब्राह्मणों से वर्ण करो, चरणों से काम करो, परंतु भक्ति है तो सब बने। कभी कभी कभी मन नहीं लगता, मन भटकता है, तो मन के चारों तरफ विचरण करते रहने के बाद में भी यदि श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ भगवान का नाम लिया जाए तो क्या नाम लाभ? जैसा मन लगाने से होता है वैसा नहीं होगा, पर लाभ होगा जरूर। इसमें संदेह है, जितना मन ना लगेगा उतना बढ़िया होगा। गया हुआ भगवान को लेके गया, वह परिश्रम बिता नहीं जाता। यह सुमिरन नहीं, मनुआ चौदिश फिरे यह सुमिरन नहीं, संतों ने कहा है। तो ये क्या भगवान का स्मरण जैसे मन नहीं लगता स्मरण करते हैं तो स्मरण कह जैसा स्मरण करते हुए भगवान में रहता है उतना फायदा नहीं होता, पर फायदा जरूर होगा, संदेह नहीं। आप भगवान के लिए बैठे मन न लगाए तो भी भगवान के लिए बैठ गए। भगवान ने बहुत कृपा की है, थे उनके नाम से लग तो जाओ, कृत सब उनका ही है, उनका ही काम है। भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान के नाम का जप करता हूँ, भगवान के लिए प्रसाद पाता हूँ, भगवान के लिए प्रसाद चाहिए, ये भगवान की सेवा है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब भगवान के हैं, इनकी सब सेवा करता हूँ, सब सबसे हो जाए। भगवान से किसी तरह से संबंध जोड़ दो, सत्संग बैठे सत्संग करने के लिए, भगवान की बात सुनने के लिए तो फायदा होगा, दूसरी बात नहीं, बातों वही बातें नहीं। हे मौज जाएगी तैयार, अरे बैर विरोध से भी गुस्सा करके प्रेम करके भगवान संबंध जुड़ जाए, फायदा ही फायदा हुआ। प्रयात कर भगवान का संबंध जोड़ दो, संबंध भगवान सब काम बदल जा, सब काम बदल, क्यों खराब होगा, तो बदलेगा नहीं, साथ भी काम है, सब बदल। भजन में मन नहीं लगता है, जो नाम स्मरण किया हुआ है, कलियुग केवल नाम आधार, क्या इस श्रेणी में आ जाएगा तो स्मरण करने से? अब प्रश्न ये है, जो मन नहीं लगता जो भजन स्मरण करते हैं, तो आया है कलियुग केवल नाम आधारा, तो सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पा रहा, तो इसी श्रेणी में आ जाएगा कि अपना मन नहीं लगते हुए भी जो स्मरण करते हैं? जितना करते हैं उतना तो फायदा होगा ही, मन लगे तो विशेष होगा फायदा, नहीं लगे तो ही फायदा होगा। अकरना तो मंद जन्म से, नहीं करने की अपेक्षा थोड़ा करना भी बहुत बढ़िया। सत्संग में बैठे हो तो सत्संग की बात भी सुनते हो, बीच में बीच और बात याद आ जाती है, सब भगवान में प्रसन्न हो, सब बदल जाएगा। एकादश कहना है कि फूस कचरा बाहर करके बाहर फेंके वो भगवान का प्रसन्न हो, भजन हो गया, पोष करता निकाल कृष्ण प्रणवस्त हो, भजन अरे कर रही हो अपने घर में दर्द हो, भगवान के लिए करा घर को सफाई, भगवान के लिए करा पोष करते भगवान के लिए, कूड़ा कचरा फेंकना भी भगवान के लिए। तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई राम से लगे रहो भाई, हे नाथ अब वो गुरु ने, हे नाथ जितना याद करते हो उतना फायदा होगा ही, दुख से करो सुख से करो, भय से करो प्रीति से करो, द्वेष से करो किससे, भगवान का संबंध करो।